राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 3 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इस बात को अगर मान लें तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम जितने हैं वो सब के सब साक्षात परमात्मा के अंश हैं। हम बिल्कुल साक्षात परमात्मा के अंश हैं। संसार का हमारे साथ संबंध नहीं है और परमात्मा के साथ अखंड अद्वितीय अचल संबंध है, अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। इस बात को गीता ने योग की परिभाषा करते हुए 2 बात कही है। तन्मिद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। संपूर्ण दुखों के वियोग का नाम योग है। मानो प्रकृति और प्रकृति का कार्य सब ये दुखालय है। इससे वियोग होने में योग है और समत्वम योग उचित समरू परमात्मा का स्वरूप है उसमें सिद्ध होने का नाम योग है। तो संसार से वियुक्त होना और भगवान के साथ में युक्त होना ये खास काम है, क्योंकि संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है और हमारे भगवान है और हम भगवान के हैं। ये खास बात है। अगर इसको आप स्वीकार कर लो तो कुछ दिनों बाद दिखने लग जाएगा। जैसे अक्षरों को हम सीखते हैं फिर अक्षरों को याद करना नहीं पड़ता, कागज लिखते हैं कोई बात लिखते चटाचट चटाचट याद नहीं समझना भी अक्षर कहाँ का है कैसे है। वो वर्णमाला याद करनी नहीं पड़ती, दिखते ही चले जाते हैं। इस तरह से ये बात सत्य हो जाएगी। वो सीखी हुई बात भी इतनी हो जाती है तो वास्तविक बात है। तो ऐसी हो जाएगी वास्तविक क्या वास्तविक बात ये है। उस वास्तविकता को ही प्राप्त करना सत्संग का साधन का तात्पर्य है। प्रमाण करना शादी की बात नहीं है। संसार के संबंध तो ऐसी बात है कि नया निर्माण करना पड़ता है, निर्माण बनाना पड़ता है बनाना, परंतु परमात्मा के साथ संबंध है वो बनाना नहीं पड़ता है। बहुत से भाई बहनों के मन में ऐसी बात बैठी हुई है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत साधन करना पड़ेगा, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बड़ा त्याग करना पड़ेगा, बड़ा समय लगेगा, बड़ी परिश्रम की बात है, ऐसी जची हुई है। ये बात है नहीं। ये संसार के लिए है। धन पाना चाहता है, निरोग होना चाहता है, आदर चाहता है, प्रशंसा चाहता है, सुखभोगी होना चाहता है, धनी होना चाहता है, विद्वान होना चाहता है, अपने को बहुत बड़ा बनाना चाहता है। तो बनाने के लिए परिश्रम की जरूरत है, भगवान के साथ बनाना नहीं है। हम खास भगवान के हैं और संसार की बात तो बनाने से होगी, तो बनाई जाती है उसमें परिश्रम होता है, समय लगता है, प्रतंत्रता होती है, पर अपने प्रभु है उनकी प्रतंत्रता नहीं है, उसमें बनाने की बात नहीं है। खास बात है, मानो प्रभु हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, ये बात है खास। संसार शरीर हमारा नहीं है, हम संसार उस शरीर के नहीं है, ये खास बात है। इस बात से संसार हमारे से निरंतर अलग हो रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण संसार शरीर हमारे से अलग न होता हो, कोई क्षण ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षण संसार और शरीर हमारे एक हो गए, और संसार शरीर एक है। संसार से शरीर को हम अलग मानते हैं, ये गलती है। तो संसार से शरीर को अलग मानते हैं और अपने को भगवान से अलग मानते हैं, ये गलती की बात है। तो गलती की बात छोड़ दे तो सही बात आप साफ हो जाएगी। शरीर को संसार से अलग मानते हैं, अरे क्षितिज अल पाव गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, तो पंच रचित है शरीर, और पंच रचित है शरीर है पंच रचित, पंच भौतिक सृष्टि है। हंस भगवान आए तो सुनारी आप कौन हो, तो कह रहे कौन कैसे प्रश्न हो सकता है, शरीरों की दृष्टि हम एक है, आत्मा की दृष्टि से एक है, कौन तो अपरिचित आदमी हो, तो उनके लिए जब आप कौन हो। तो शरीर की दृष्टि से तो संसार शरीर एक है, और परमात्मा जी परमात्मा हम एक है, तो हम सदा परमात्मा के हैं, परमात्मा सदा हमारे हैं, शरीर हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं है, संसार शरीर एक है, हम परमात्मा एक है। ये खास बात है, कितना ही सुनो, कितना ही कहो, कितना ही पढ़ो, कितना ही समझो, बात ये है खास। अब आप हम भगवान से संबंध जोड़ ले तो जो संबंध जोड़ ले वो भगवान मान लेंगे। भगवान की एक बहुत बड़ी भारी कृपा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्य, जैसे मेरे शरण होते हैं उनको वैसे ही मैं भजन करता हूँ, जैसे मेरे साथ रहते हैं मैं उनके साथ वैसा ही प्रेम करता हूँ। तो ये प्रेम भगवान की बात है। एक और बात बताऊं भगवान की, भक्ति की, संतों की, गीता की, मैंने जैसी सुनी है, समझी है, मानी है, उसके अनुसार से बताता हूं। ये जो भगवान के साथ हम संबंध जोड़ते हैं ना, जैसे शरीर से संबंध जुड़ता है, ये मां है मैं बेटा हूं, ये मेरे पिता है मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं मेरे पिता है मेरी मां है, ये मेरे भाई है, ये मेरे मित्र है, ऐसे संबंध जोड़ते हैं ना। इसमें एक धारणा मेरी रही है, फिर मेरे को वो गलत मालूम दी, तो शायद आपके भी ऐसी धारणा हो, तो वो गलत धारणा है। क्या कि ये संसार के साथ संबंध जोड़ते हैं, वो संसार का संबंध ही भगवान के साथ जोड़ते हैं, जो ये अज्ञान की, मूर्खता की, बेसमझी की बात है, ऐसा मालूम होता है। परंतु संतों से, गीता से मेरे को बात मिली है कि ये संबंध वास्तव में तत्व ज्ञान होने के बाद का है, ये बिल्कुल नई बात है। जिस तत्व के भगवान है उसी तत्व के हम होते हैं, तो भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध होता है। हम तो पांच भौतिक रहे, भगवान का जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, उनका स्वरूप दिव्य है, तो हम परमात्मा के मित्र तभी हो सकते हैं जब हम भी दिव्य हो। येयो रेव समम वित्तम, येयो रेव समम कुलम, तयोर मैत्री विवाह से न तो पुष्ट विपुष्ट हो। समान ही तो आपके हमारे धन हो, समान ही आपके हमारे विद्या हो, समान ही आपका हमारा कुल हो, तो उनके साथ मित्रता अथवा विवाह होता है, दूसरे वर्ण के साथ, दूसरे कुल के साथ नहीं होता। एक पुष्ट है, एक विपुष्ट है, एक धनी है, एक निर्धन है, एक दूसरी जाति का, वो दूसरी जाति का है, तो उनके साथ विवाह नहीं होता है। ऐसे भगवान का संबंध जो हमारे साथ होता है वो संबंध शरीर का नहीं होता है। परंतु एक विलक्षण बात है, वो ये याद रखो कि आप अपना संबंध भगवान से मानते हैं, चाहे भगवान को माँ मानो, पिता मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, कुटुंबी मानो, पुत्र मानो, मित्र मानो, जो मानो, सो अभी अपने इस शरीर के सहित ही मानते हैं। परंतु वो मानना खुद का होता है, शरीर का नहीं होता है। ये बात खास जानने की, इधर दृष्टि जाती नहीं है, मेरी तो बरसों तक नहीं गई, आप जरा आपकी। तो भगवान के साथ हम एक हैं, जो संबंध मान लें ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं। भगवान कहते हैं वैसे ही मैं भजन करता हूं, तुम जैसे शरण हो जाओ। तो अभी शरण संसार के जैसे संबंध मानते हैं वैसे ही मान ले, परंतु वो संबंध संसार के संबंध की तरह नहीं है। एक अब और सिद्धांत की बात कहता हूं, एक सिद्धांत की खास बात कहता हूं। आप किसी के साथ व्यवहार करें, आपका व्यवहार शरीर के द्वारा होगा, पर आप अलग नहीं रहेंगे, ये खास बात है। आप किसी के साथ संबंध जोड़े कि मेरे ये भाई है, ये मेरे मित्र है, तो ऐसा संबंध जोड़ते हुए मानते तो शरीर से है, पर मित्र मानते हुए आप मित्र मानने वाले से अलग नहीं रहते हैं, आप स्वयं रहते हैं। आप जिसके बेटा हो तो स्वयं बेटा बनते हो, स्वयं शरीर के साथ हम संबंध जोड़ते हैं तो स्वयं के सहित ही जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कि स्वयं तो हम अलग रहे, शरीर से संबंध जोड़ते हैं। और जो काम करते हो वो पाप करो चाहे पुण्य करो, शुभ करो चाहे अशुभ करो, वो पुण्य करते हैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रिया से, परंतु उनके साथ आप लग जाते हो तभी आपको फल भोगना पड़ता है। अगर आप न लगे तो आपको फल भोगना नहीं पड़ेगा। भाई बनते हो तो खुद भाई बन जाते हो, चेला बनते हो तो खुद चेला बन जाते हो, और चेला और गुरु का संबंध ये आप जोड़ देते हो, ये जुड़ जाता है, मरने के बाद भी रहता है, पति पत्नी का भाव भी मरने के बाद रहता है। जो ईमानदार होते हैं, सच्चे आदमी होते हैं, अपने व्यवहार में जिनका नित्यता सत्यता पर दृढ़ विश्वास है, वो दूसरे जन्म में भी दूसरा संबंध नहीं होता है। जो पतिव्रता स्त्री होती है उसको वही पति मिलता है जो पहले जन्म में था, तो पहले जन्म में था वो ही स्वयं रहा है और पत्नी भी वो स्वयं रही है, तभी वही पत्नी मिलती है, नहीं तो वे कैसे मिले, शरीर तो दूसरा धारण कर लिया। पर सच्चाई जिसके हृदय में है, सत्यता है जिसके हृदय में, उसकी ऐसी बात होती है। आप मैं काम करता हूं, मैं बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं तो इसमें मैं जबान के साथ एक होता हूं, आप सुनते हैं तो आप कान के साथ एक होते हैं, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं आत्म स्वरूप तो अलग रहता हूं और स्वरूप के सिवाय बोलता हूं, विवेक करेंगे तो ये बात रहेगी। विवेक के द्वारा के बोलना चलना आदि प्रकृति के कार्य द्वारा होता है, हम प्रकृति से अतीत हैं, ये विवेक मार्ग की बात है। जब विवेक करेंगे तो बोलना सुनना ये केवल प्रकृति में होगा, ना अपने में बोलना होगा ना अपने में सुनना होगा। तो ये ज्ञान मार्ग में बात सच्ची होते हुए भी सिद्धांत में बात नहीं है, ज्ञान मार्ग सिद्धांत रहित है, सिद्धांत रहित नहीं है, वो भी सिद्धांत में विवेक मार्ग है। और भक्ति का मार्ग है वो ऐसा है, हम हैं जैसे जैसे भगवान के हैं, इस वास्ते भक्त भोला सड़ा होता है, पर भगवान वश में हो जाए, ज्ञानी के विवेकी के वश में नहीं होते भगवान। क्यों? शरीर और अपना अलग बांधता है, और बुद्ध है जो ही मानता है। इस वास्ते भक्ति जैसे मीराबाई का शरीर नहीं मिला, शरीर चिन्ह में हो गया, वो जड़ शरीर नहीं रहा, ये तो मूर्ति में कैसे मिल जाए। मूर्ति वो तो पाथा पत्थर की पाषाणी कहते हैं, उसमें शरीर कैसे मिल जाए। तो चिन्ह में मूर्ति है, चिन्ह में ही शरीर है, उसे मिल जाता है, चिन्ह में ही रहता है। वास्तव में तत्व चिन्ह में ही है, जड़ तत्व है नहीं। नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। असत भाव ने विद्य, असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। तो सत ही सत है, असत का भाव ही नहीं है, ही नहीं असत, तो सत ही तो रहा। एक सत ही सत है, चिदानंदमय भगवान का चिदानंदमय देह तुम्हारी विकृत विकार जान अधिकारी, ऐसे भगवान का मित्र होता है, उसी चिदानंदमय देह होती है। अभी अपने देह से भी मान लो, पर देह मान ले बहने भी आपकी मुख्यता रहेगी, देह की गौणता रहेगी। आप पाप करते हो तो आपको भोगना पड़ेगा, शरीर यहाँ रह जाएगा। नहीं तो शरीर से पाप किया, शरीर से भोगना हुआ तो शरीर तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी फिर रहता नहीं। अरे पाप और पुण्य करते जी के भोगना पड़ता है, तो शरीर के साथ करते हुए आप उनके साथ घुले मिले रहते हो, आपका अभाव नहीं होता है। इस वास्ते फल आपको भोगना पड़ेगा दूसरे शरीर से। इस वास्ते भगवान के साथ संबंध आप मानो तो ऐसा मत मानो कि मैं शरीर से मानता हूँ। जैसे माँ को मैं अपने शरीर से माँ मानता हूँ और माँ मेरे को मानती है, शरीर से बेटा मानती है, ये बात सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है। माँ से हमने जन्म लिया, माँ ने हमारे को जन्म दिया, उसने अपने शरीर का टुकड़ा बताया और उसने अपने शरीर का दूध पिलाया, इस वास्ते माँ का हमारा संबंध। परंतु हम बेटा होते हैं तो स्वयं के सहित ही होते हैं, स्वयं से रहित होकर शरीर से बेटा नहीं होते हैं। हमारी मान्यता में ये नहीं कि शरीर से माँ का बेटा हूँ, मैं स्वयं नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग में ऐसा है, ज्ञान मार्ग में इस तरह से चलता है। तो ज्ञान मार्ग है द्वैत मार्ग और भक्ति मार्ग है अद्वैत मार्ग। आपको उल्टी मार्ग नहीं, ज्ञान मार्ग द्वैत है। जो गीता में वर्णन आया ज्ञान मार्ग का, इधर शरीर कौन दे या क्षेत्र दिए थे, ये तो दियो भेजता हूँ क्षेत्र किए। अरे क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम, क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान है ये। आरम्भ में यही कर अन्य क्षेत्र ज्ञानम तथा क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम ज्ञान चक्षुषा विदुर ये दिता हम पर वे जानते। तो क्षेत्र क्षेत्र करना पड़ेगा, क्षेत्र क्षेत्र के सत्य असत्य दो बनना पड़ेगा ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में सदसत चाह हमारे बिना, सत भी मैं हूँ असत भी मैं ही हूँ। तपा में यहाँ निगलना में अमृतम से मृत्यु से सदसत चाह हमारे बिना, सत असत मैं ही हूँ, असत दूरी चीज नहीं है। इस वास्ते ज्ञान मार्ग में चलने पर वर्षों तक दोनों बातें उलझल भी होती है मिटती है। लजल ये बहुत वर्षों तक रहेगा ये झंझट, क्योंकि वास्तव में हम जो काम करते हैं शरीर के साथ घुल मिल कर करते हैं। आत्मा करता नहीं है, शरीर करता है। इंद्रिया ने इंद्रियार्थेशु प्रकृति कर्माणी गुणा गुणेशु वर्तन्ते ऐसा मानते हैं। और आप करता नहीं हो तो द्वैत हुआ ना, करने वाली प्रकृति हुई आप अलग हुए, करने वाली इंद्रिया हुई आप अलग हुए, शरीर सब संसार काम करने वाले आप अलग हुए, प्रकृति द्वारा ही करती प्रकृति कर्माणी क्रियमाणी सर्वसार सब प्रकृति द्वारा ही क्रियाएं होती है, तो आप प्रकृति से अलग हो तो ये द्वैत होता है। और वहां अहं खगोर अहं यज्ञ सदा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एवाज्यम अहम अग्नि अहम होतम तपाम्याम अहम तपाम्याम निगृणामी और उछल जामी च प्रसा करता हूँ अमृतम चाहिए मृत्यु से अमृत मृत्यु में ही हूँ सद सच्चा हम अर्जुन। इस तत्व को जानने के लिए अर्जुन ने विभूतियां पूछी। तो विभूतियां पूछी का मतलब क्या कि विभूति को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, विभूति मूल मूल ज्यादा देखी उसको समझो। इस वजह अंत में कहा यद्यद विभूति मत सत्वम, श्रीमत ऊर्जित में हुआ तत्व देवागत मम तेज और मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई है, वो मेरा स्वरूप ही है। ये तेवर सात्विक अभाव राजसास तामसास है मत एव, मेरे से ही होते हैं सात्विक राजसास भाव। ज्ञान मार्ग नहीं कहा है, वहां कहा है तीनों गुणों से मोहित जगत है, त्रिविर गुण मयूर मोह मोहित भक्ति मार्ग में, तो तीनों गुणों से मोहित हो जाता वो अलग होता है, गुणों से मोहित नहीं हो तो गुणों के सही भी भगवान का स्वरूप होता है। यद्यपि सर्वभूतानां बीजं तदभवत्, जो कुछ भूत है वो मेरा ही है, ये भक्ति मार्ग है। और ज्ञान मार्ग में अथर्वणः 40वां श्लोक, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि दिवेषु आपनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तं यदि वैष्णवं गुणे, त्रिलोकी में गुणों से रहित कोई सही है ही नहीं, तो गुणों से रहित है। और ये कैसा है, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, वो निर्गुण है स्वयं, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय है, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थे न लिप्य थे, ये ज्ञान मार्ग की बात है। तो ज्ञान मार्ग में सत असत नित्य अनित्य सार असार ये सब होता है, भक्ति मार्ग में तो सब परमात्मा ही है। तभी तो थम्बे में निकल गया है भगवान, थम्बे में नहीं होते तो कैसे निकलते, थम्बा जड़ है, आप कहते हो जड़ है, चेतन के दो भेद है स्थावर जंगम, जड़ के दो भेद थोड़े ही है, स्थावर प्राणियों का वासन है, परंतु भक्तों की दृष्टि में जड़ है ही नहीं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, चिदानंदमय देह भगवान की है, तो भगवान के साथ मित्रता होगी तो चिदानंदमय ही तो एक जड़ में कैसे मित्रता होगी, एक संबंध कैसे जुड़ेगा, तो वो अभी आप छोड़ दो फिर आपसे आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप जो पुण्य करते हो तो आपको फल भोगना होता है, पाप करते हो तो आपको फल भोगना पड़ता है, क्योंकि वो आप जो काम करते हो साथ में आप रहते हो, नाशवान शरीर ये नहीं रहता है, आप अविनाशी हो, आपके साथ चिपकेगा वो। इस वास्ते सब हम भगवान की हैं, तो ये मान लेगा हमारा भगवान का संबंध है, ये शरीर है ये तो हमारे पीछे पीछे है, कोई शरीर हम थोड़े ही, हमारा शरीर थोड़ा ही है, शरीर तो बड़ा हुआ है बिगड़ेगा, पर संबंध भगवान से मानेंगे तो बिगड़ेगा नहीं, हमारे भगवान का संबंध अटल रहेगा, क्योंकि हम संबंध मानते हैं शरीर के द्वारा मानते हैं, पर अपने को छोड़कर नहीं मानते हैं, अपने चेतन को छोड़कर के संबंध मानते हैं क्या, स्वयं मानते हैं तो शरीर तो बिखर जाता है, स्वयं का संबंध रह जाता है, ऐसे दिन टिकता नहीं, ना सत विद्य भाव असत का भाव सिद्ध विद्यमान नहीं है। तो इस वास्ते भगवान के साथ अपनापन है, ये खास प्रेम की जड़ है, ये खास प्रेम इससे पैदा होता है, कोई तपस्या करते हैं त्याग करते हैं ऐसा करते हैं तो प्रेम होता है, प्रेम नहीं होता है, प्रेम तो भगवान से है, हमने गलती करी जो जड़ में किया उस जड़ में प्रेम करते, उसमें आसक्ति है कामना है वासना है ऐसा है तृष्णा ही है, जड़ में करने से वो भगवान में करो प्रेम हो जाएगा, तो प्रेम तो भगवान का है, भूल कर जड़ में करते हैं तो अब जड़ चेतन का कुछ न करते, हम तो भगवान के प्यारे हैं, भगवान हमारे है, तो भगवान को मानना पड़ता है, ये खास बात है। जैसे एक बात बताओ है, आपने कथा सुनी है, मैंने सुनाई है कई बार, जनकपुरी में रहने वाले एक ब्राह्मण बालक, उसे मरा माँ रह गई और वो रह गया, और भाई संबंधी कुटुंबी पति चाचा था वो कोई नहीं रहा, एक रह गया प्रयाग दत्त ब्राह्मण का लड़का, तो वो खेलने को गया तो दूसरे जो छोटे छोटे बालक है, किसी के तो बड़ा भाई साथ में है, किसी की बड़ी बहन साथ में है, और ये गया तो मैं छोड़ा चिढ़ाना लगा, देख तेरे साथ कोई नहीं, मेरे देख मेरा भाई है, देख मेरी बहन है, मेरी बहन मेरे लाड करती है, मेरे गोद में लेती है, तेरी बहन तेरे कोई नहीं है, तेरे कोई नहीं है, तो बालक होता है रो देता है वो बड़ा दुख होता है कि मेरे कोई नहीं है, तुरंत लग गया कि दूर छोड़ोगे बहन भाई है मेरे कोई नहीं है, तो रो तो रो माँ के पास गया, जिसे ध्रुव जी जावे जो, और क्या करे था वो बालक क्या करे, दुख हुए थे, माँ के पास गया, माँ के पास जो बोला माँ छोरा जो खेलने को आते हैं, किसी के साथ भाई है, किसी के साथ बहन है, माँ मेरे कोई नहीं है क्या? ऐसे बात माँ की आंसू आ गई, अब तेरे को कैसे समझाओ बेटा, तेरे पिता का शरीर नहीं है, चाचा ताऊ नहीं है, दूसरा बेटा नहीं है, ना बेटी है, आंसू आ गए। तो जब आदमी व्याकुल होता है तो उसका भगवान की तरफ दृष्टि जाती, जो भगवान से प्रेम करता है उसका हरेक की नहीं जाती बुद्धि। तो वो सीता जी को अपनी बेटी मानती थी, इस बार जो बेटा तेरे क्यों तेरी बहन है, वो राजी हो गया, प्रयागदत्त राजी हो गया कि मेरे भी बहन है। माँ बहन कहाँ है, कि बहन तो अपने घर है बेटा, बहन यहाँ थोड़ी रहती है, बहन अपने घर रहती है, वो ब्याह जाती है तो वहां की हो जाती है। तो माँ वो कहाँ है, कैसे किसको ब्याही है, कि भगवान राम जी है उनको ब्याही गई है, सीता जी नाम है और अयोध्या में रहते हैं। तो माँ मैं तो बहन से मिलूंगा, छोरे मिल जाते करते हैं, हमारे बहन है, हमारे भाई है, तो हमारे भी बहन है, मैं थोड़ी ही वैसे ही जो मेरे भाई बहन कोई नहीं हो, जस के भीतर में मेरी बहन माँ कहती है ना, एक भिक्षा को गए छोरी, वो मेरे बोले उसको भिक्षा लाने गई छोरी गए, बाबा जी ठिकान काटो ना भाई, ना काटो हमारी माँ कह, अब माँ के वजह के बाद मारे को थोड़ी मन है, नहीं भाई मैं काम काटो नहीं काटो भाई माँ कह। तो माँ कह रही थी वो बड़े जस की प्यादत जी के, जब माँ कही मेरी बहन है, माँ की बेटी है, माँ मैं तो जाऊंगा मिलने के लिए, कि बेटा अभी तुम छोटे हो, बड़े हो तुम जाना, अभी छोटे हो दो चार दिन बाद, अब तो बड़ा हो गया अब जाऊं मैं। माँ जी कहे बड़ा बालक है, कहते बड़ा हो गया, मैं तो बहन से मिलूंगा, क्यों छोरा मिजाज करते, मेरी बहन कैसी है, देखिए बहन ऐसी है जो संसार में कोई उनके समान है ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ है, अब जगत जननी जानकी के समान कौन होगा बताओ, उन्हें समान कोई हो सकती है। गोस्वामी जी महाराज कहते इस तरह मेरे लक्षण पैदा हो तो कभी जानकी तुल उसको कह सकते हैं, कैसे कोई उपमा नहीं है, सगली उपमा झूठी है, कि सगली जानकी को कैसे दू, गोस्वामी महाराज संकोच करते हैं। तो माँ कहे तेरी बहन सबसे बढ़िया जितनी ये दिखे नी, ये बहन वो कोई ऐसी नहीं है, जस तेरी बहन है, और मन में हो। अब बहन की बात सुनकर के तुम प्रयागदत्ती को आनंद आता है, या प्रयागदत्ती पूछे माँ बेटी की बात करो तो माँ को भी आनंद आता है, उसका पुत्री भाव था सीता जी पर, जनक में बहुत से जनकपुर में है हम पुत्री मानते हैं, सीता जी को पुत्री मानते हैं, मेरी बेटी है ऐसा मानते हैं, कोई भाई मानते हैं, मेरी बहनिया बहनिया बन गाते मेरी बहन उनको आनंद आता है, मेरी बहन है सीता जी, खुशी आती प्रसन्नता होती, मेरी बहन है, बड़े बूढ़े कहते मेरी बेटी है जानकी जी। तो कई दिन हो गए वो बार बार कहता है, एक दिन कोई अयोध्या जा रहे थे तो कह दिया भाई मेरा लड़का भी जा रहा है, तुम निगाह रखना तुम्हारे साथ ही अयोध्या जाएगा अपनी बहन से मिलने के लिए। तो माँ कुछ दे दे बहन को, माँ है बहन को दिया करती है, तो कसार बनाकर मगध बनाकर दे दिया, कसार मगध होते हैं, कसार गुड़ में बनाया जाता है, मगध की चीनी बनाया जाता है, पर ये खास चीज ही पहले, आज तो कई तरह मिठाइयां और कई तरह का फल बहुत आफत हो गई है, पर पुराने जमाने में ये बात थी, तो उसने मगध बना करके उस पोते में दे दिया, वो लेकर चला कि माँ के हाथ के ऊपर बहन राजी होगी प्रसन्न होगी, ऐसी बात लेकर चल दिया सर। अब सबके साथ चला तो दूसरे लोग तो कहीं विश्राम करते हैं, कहीं विचार करते हैं, इसके लगन लगी है बहन की, ये क्या विश्राम है मैंने कहा है? तो हनुमान जी जैसे कहते हैं मोहि कहां विश्राम, नाम काज कीजिए मेरा, तो बहन से मिले बिना कहा है कि विश्राम है, दूसरे में बड़ी उत्कंठा लगी है, मेरी बहन है मैं जाऊंगा आज मिलेगी, अरे बड़ी बहन मेरे गोदी लेगी प्यार करेगी, जैसे माँ करे जैसे बड़ी बहन माँ की तरह होती है, प्यार करती है गोद लेती है समझ खेलाती है, ऐसे माँ की बहन से मिलूंगा मैं, बहुत दिनों से मन में रह रही है माँ की, अवशेर आ रही है और वो आ रही है, तो चलो सब। तो दूसरे लोग धीरे धीरे अकेले ही चल दिया, किसी गांव में जाता है तो ये माताएं आती है, अरे भोजन करेगा। अब महाराज वो अज्ञात है, पर जानकी जी का भाई है, कोई मामूली घर का आदमी नहीं हो, तो हरेक के मन में आ ले बेटा खा ले कुछ, लोग भोजन कर ले, ये ले ले। हरेक के हृदय में भाव पैदा होता है, तो कहीं भाई अब जो भोजन कर रहे कर ले अपना, चलते फिर चलते चलते अयोध्या पहुंचा। अयोध्या पहुंचा आदमी मिले तो बता भाई मेरी बहन का घर कौन सा है। वो हंसता है कि पागल हुआ, अब मेरे क्या बात, तेरी बहन कौन है, मेरी बहन का घर बताओ। तो कौन है तेरी बहन, मेरी बहन सीता जी, जानकी जी है सीता जी मेरी बहन। क्यों बह गए, राम जी के साथ उनके विवाह हुआ है, दशरथ जी की पुत्र वधु है, मेरी बहन है मेरी बहन। अरे पागल, राम जी का घर पूछा कर, मेरी बहन का घर कौन है। अब वो तो अपनी भाषा से ही बोले, बताओ जी मेरी बहन का घर बताओ। तू कौन है, तेरी बहन कौन है, अब क्या बताओ, तो मेरी बहन का घर बताओ। उसका राम जी का घर पूछे, अब राम जी के मंदिर बहुत वहां जगह जगह, राम जी का मंदिर, ये राम जी का मंदिर है। वो जाकर ये राम जी का, तो मेरी बहन कहाँ है, कहता है देखते नहीं सामने बैठी बहन, पालक सही कहा है, ये तो मूर्ति है, मेरी बहन मूर्ति थोड़ी है, मेरी बहन तो है। कई घर में गया, दशरथ जी का घर कौन सा है, राम जी का घर कौन सा है, मेरी बहन का घर वो से पूछे, अब मंदिर बता दे, मंदिर जावे वहां संतोष होता नहीं, देख दर्शन भी करे ठाकुर जी का, सीता जी का दर्शन भी करे, पर मन में संतोष होता है, बहन तो बड़ी है मेरे से, है मेरे गोद लेगी प्यार करेगी, और मगर दूंगा मैं बहन को दूंगा, वो माँ के छौगा देगी बड़ी राजी हो जाएगी। दिन भर हो गया महाराज, उम्मीद बहुत लेकर आया, अब सूर्य अस्त हो गया, फिरता फिरता हैरान हो गया, बहन मिली नहीं, तो अयोध्या से बाहर जाकर बैठ गया। अब कहते हैं पहले तो माँ ने आज्ञा नहीं दी, बहुत वर्षों बाद माँ ने आज्ञा दी, अब तू जा, अब बहन नहीं मिलती है, अब बहन ने मैं कहूंगा कि तू कहाँ रहती है, तेरा घर बता। अब बहन ऐसी छिप गई, ऐसी जो प्रकट नहीं होती है, अब बहन ने क्यों कहूंगा, यूं धड़ूंगा यूं धड़ूंगा। बहन से अपने पर गुस्सा आता, अपना होता है ना, उस पर रीस आती है, दूसरे पर रीस थोड़ी आवे रीस, तो मेरी बहन है बैठा है, बहन ही बड़ी चिंतन हो रही मन में, बड़ी व्याकुलता। तो ये जो अड़ीक है नहीं भगवान की प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा में बड़ी शक्ति है। शबरी की यही बात थी, प्रतीक्षा थी कि भगवान आएंगे भगवान आएंगे भगवान आएंगे, इस बार मेरी बहन मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मिलेगी, ऐसी लगन थी। बैठा देख रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहन की लगन में मैं आ गई, अब कब से मिले कैसे मिले, गुस्सा भी आ गए मन में। इतने में देखा तो एक प्रकाश हो रहा है, जैसे माघ मिलेगा चैसा मित्यवधारी तम पूरा तथा शरीर विभावित आकृति, प्रकाश जी का प्रकाश ही प्रकाश, रात्रि में प्रकाश कैसा है, चंद्रोदय होता है चंद्रमा, इधर कैसे उदय हुआ, इधर चंद्रमा कैसे उदय होगा, इधर ऐसा प्रकाश आ रहा है। और हाथी सफेद, सफेद हाथी के ऊपर कहते सुना नहीं देखा नहीं, हाथी तो काला होता, ये तो सफेद है, क्या कोई राजा रानी होंगे नजीक आए तो राजा रानी दिखे, कोई राजा रानी आए होंगे जो अयोध्या, अपने क्या मतलब है। वो तो आते आते महाराज पास में आ खड़ा रह गया, निशड़ी बनी बहन उतरी, भाई भाई बैठ आएगी आपसे खड़े हो गए खड़े हो गए, बहन को पकड़ जा रही हो, रूप बहन बड़ी जा रही, छोटा भाई था ना, बहन तब देख रही हो और रोगे जोर जोर से सब बार, बहन बोले बेटा भाई ये होता क्यों है, कि तू मिली नहीं, भाई तो माँ ने मेरे को आने नहीं दिया, अब आई तो तू मिली नहीं, अब रो जो जो बहन को पकड़ दिया और रो, मैंने गोदी लिया आंसू पूछे अपने कपड़े से, तो रो तो अब तो मिल गई पर तू मिली नहीं है, और देख तेरा घर बताते नहीं, तो ऐसा आदमी को रखती है अपने गांव में अयोध्या में, जो मैं पूछू बाबू बैद का घर तो घर ही नहीं बताते, ऐसे तुम आदमी हो यहाँ पर अपने शहर में रहती है। तो भाई उनका दोष नहीं है, हम रहते हैं उनको पता नहीं है, इस वास्ते नहीं बताया, पुलिस आई, कैसे आदमी तुम क्यों रह गए अपने गांव में, जो तेरे घर भी नहीं बतावे। जब मैं भटकता फिरू, जब मैं जानता हूं नहीं, अरे पूछू तो बताते नहीं। बोला दोस्त नहीं है, हमारा घर ऐसा ही है, सब लोग जानते नहीं। हमारा बातें होने लगी और वो कसार दिया, मगर दिया जा रहा माँ ये माने दिया है, गांधी पाछे माने दिया है। बड़े प्रेम से आधा तो अपने दे दिया कपड़े में, आधा कहा भैया ये तू खा लेना, ये बहन दे दिया, बड़ी बहन थे हमारा, ठीक है। ऐसे बात होने लगी, इतने देखा राम जी की तरफ, तो रामचंद्र जी महाराज भी खड़े हैं, वो देखा और महाराज ये हमारे जीजा जी है, हमारे बहनों जी है। फिर देखा तो वही रूप विलक्षण, कोई ऐसा पुरुष देखा ही नहीं कभी। अब माँ बहन की तरफ देखते हैं, तो बहन ने कहा, माँ ने कहा था बात तो ठीक है, ऐसे संसार मैंने कोई लुगाई ऐसी देखी ही नहीं, ऐसी माँ बहन, हमारी बहन विलक्षण है, इतनी सुंदर है। और वो तो अब गीत गावे ही, उपासना थी उसकी, ऐसी सुंदर है, इतना गुण है, ऐसी है, जगत जननी है, जगत की माता है, जगत का पालन करती है, ऐसी है, ऐसी है। अब देखा तो विचित्र देखा, अब बहन का रूप देखा तो बड़ी विचित्र चकरा गया कि मेरी बहन का तो ऐसा सुंदर रूप है, हमारे जीजा जी इनका भी ऐसा सुंदर रूप है। अब उधर देखे, उधर देखे, राम जी ने पूछा, क्यों प्रागदत्त जी आपकी माँ खुश है? सास का समाचार तो पूछे ही, प्रागदत्त जी करे जी का घर बोले। फिर माँ का समाचार गया, फिर बस देख खुश हुआ, उस खुशी खुशी में ध्यान रखे बैठ गए। अब ध्यान में बहन से और राम जी से मिल रहे हैं, आपस में प्रेम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऊपर से चुपचाप बैठा बैठा। सुबह हो गया, ध्यान रात्रि में करते कि तो सुबह हो गया, सुबह भी वो वैसे ही बैठा है। जितने में एक संत आए, देखा कैसा छोटा बालक वो इस तरह निश्चल बैठा है, तो भाई कोई कोई बात है, मामूली बात नहीं है। अयोध्या में कई भक्त आते हैं, पता नहीं, तो वो देखा कोई भक्त है भगवान का, नहीं तो छोटी अवस्था में स्थान वो चुपचाप बैठा है, प्रसन्न मुख है, नींद गुनी आलस नहीं बैठा है। तो उसको जो है, अरे कुनो कौन हो तुम, कहां से आए हो? तो मैं तो प्रयागदत्त हूं। कौन हो प्रयाग? जानकी जी भाई, जानकी अभी अभी अभी यही थे, जानकी अभी चली गई, अभी थी यहाँ पे, उसे ध्यान में तो दर्शन हो ही रहे थे, अब वाले जो बाहर ज्ञान वाले दिखे नहीं। तो चलो हमारे वहां कुटिया पर चलो, तो चलो चले गए साहब कुटिया पर। अब वहां बैठाया, थोड़ी देर में रसोई बन रही, और सब ख्याल हुए भी रसोई बन जाए, फिर संतों की पंक्ति हो गई, तो पंक्ति में 10-20-50 साधुओं की पंक्ति पूजा करती हूँ मंदिर में, तो पंक्ति हो गई, उसमें भोजन कराएंगे। बाहर से कुमार बंद था, तो खटखट खटाए कि महाराज महाराज, तो गए जाकर के, कौन है? कि महाराज हमारे ठाकुर जी की पूजा थी, आज ठाकुर जी की पूजा करी, भोग लगाया, तो मन में आया कि ये प्रसाद संतों को पहुंचा दो, तो आप ये हम पहुंचाने के लिए आए हैं, ये थाल है मिठाई का भरा हुआ, ठाकुर जी भोग लगाया है, तो ठीक है ठाकुर जी की पूजा है, उनका प्रसाद है, ले लिया। भीतर का थाल लेकर जाकर खाली किया, और जाने गए तो बस कोई नहीं, थाल सोने का, रतन जड़े हुए, बड़ा कीमती। संतों ने देखा, ये क्या बात है भाई, ऐसा थाल तो अपने देखा ही नहीं। वो कहते हैं भगवान की पूजा, भगवान तो कई मंदिर है, यार कई वाला थाल आता है, कई वाला प्रभाव का प्रसाद आता है, अब ठाकुर ने तो प्रसाद अभी कोई भी पूजा करे तो प्रसाद संतों को भेज दो भाई। आज तो और तरह की बात है, क्या है ऐसा थाल देखा, तो मैंने ओहो ये तो भाई की पौन आई की है, बहन ने तू ऐसा थाल कहाँ होता है, बहन गई हुआ है, इतना बढ़िया सोने का थाल, रत्न जड़े हुए, विचित्र चित्रकारी, अरे मिली नहीं कोई भी, दो भाई आई थी, चली गई। तो क्या प्रयाग दत्त जी क्या बोलोगे, अब भोजन करो। भोजन तैयार, ठाकुर जी भोग लग गया है और ठाकुर जी का प्रसाद भी आ गया है, आपके बहन के वहां से आया है, अब भोजन करो। तो मैं सबको परोस हूं, बहन का यहाँ प्रसाद है तो सबको परोस संता हूँ। सबने पाया जो को मजा विलक्षण ही, माँ के हाथ का प्रसाद तो विलक्षण होता ही है। सब देखे तो नेत्र ठंडे हो गए, हृदय शीतल हो गया, मन में प्रसन्नता, रोमांच हो रहे हैं, आनंद आ रहा है कि भाई ऐसा भोजन तो कभी नहीं पाया। महाराज आप तो भोजन बहुत बढ़िया है, जो बढ़िया माँ के हाथ का भोजन है। मेरा माँ के हाथ का भोजन होता है जीवन, और तो मारे हाथ हो भले जय हरी महाराज भोजन कर दो। अब जगन देवी जानकी जी हाथ का प्रसाद है, सब खुश हो गए। सब संत क्योंकि आज तो प्रसाद विचित्र है, कहते भाई ठाकुर जी के भोग लगा है, वहां से आया है प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद चलने की तैयारी हुई, कहीं जाएंगे बहन से तो मिल लिए। तो वहां के संतों ने उसकी एक चद्दर था, उस चद्दर में थाड़ बांध लिया, ये ले जाओ आप। वे समझे कि ये भैया के लिए रखा है, नहीं तो हाल ले जाती, वो थाल नहीं ले गई, तो ये भाई को दिया है, जानकी जी ने अपने भाई को दिया है, अब ले जाओ। ना मैं नहीं जाऊंगा, कहते आपके बहन का है, बहन की चीज माँ रखेगी, माँ तो बहन को देती है, बहन की चीज लेगी माँ, मैं नहीं लेगा माँ, मेरे को धड़े हुए तो नहीं जाऊंगा। अरे तू बोला समझता नहीं, जगत जननी है, सब जगत की माता है, सबका सबकी माता अपने मेरी माँ की बेटी है। कितनी बड़ी हो, मेरी माँ की तो बेटी है, ये बेटी का धन रखेगी माँ, मैं नहीं जाऊंगा। लड़ाई करे माँ, मैं नहीं जाऊंगा। बहन बेटी को तो देती है माँ, धन थोड़े देते घर का, तो कीमती कैसे देऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। संत भाई हम भी नहीं रखते, तो वैसे देखो कई कुंड है ऐसे ऐसे ना बन जाए, उस कुंड में फेंक दिया वो तो, अरे वो वहां से चले बड़ी खुशी से चले, पाए अपना काम आ गया जनकपुरी। अरे माँ से मिले, जो माँ ऐसे बहन मिली, पहले तो मिली नहीं, हैरान हो गया। जगह जगह जाऊँ तो मंदिर में बताऊँ ये जानकी जी है, ये राम जी है, मेरा मन भरता नहीं, मेरे मन की ऐसे कैसे। तो फिर वो सब कथा कही, माँ भी बड़ा आनंद आया कि भाई जनसर ने जानकी जी ने दर्शन दे दिया, बहुत अच्छी बात, मस्त में रहने लगे। अब माँ बेटों के आपस में बातें होती है, बहन की बात कहे तो जानकी जी को आनंद आवे, माँ को भी आनंद आवे, सीता जी की बात करने में पुत्री भाव से उपासना है उसकी, भाई को भी ना हमारी बहन है ऐसी। अब मजा आ जाएगी, थे छोरा तुम्हारे किसी की बहन नहीं, तुम कहते तुम्हारे कोई नहीं, मेरी ऐसी बहन है, तुम्हारे किसी की बहन नहीं, ऐसी मेरी बहन है। कहते ये झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोलता, मैं मिलकर आया हूँ, गाँव में गया मिलकर आया हूँ, मेरी बहन है, दूसरे कोई कहोगे नहीं तो। और तो एक लड़का ही है उसका, उनकी बात प्रयादा तो कैसे मान ले, मैं तो मिलकर आया हूँ, मेरी बड़ी बहन है, मैं तो छोटा भाई हूँ, आनंद आता है छोटा भाई बनने में, आनंद आता है। ऐसे होते महाराज भाई, कई दिन हुआ तो माँ का शरीर शांत हो गया, माँ का शरीर शांत हो गया तो दुखी नहीं हुए, मैं दुखी क्यों, मेरे तो बहन है, मैं मरे जा चला जाऊंगा। तो वहां एक पंडित थे, भगवान राम जी की दी हुई जमीन आज तक जनकपुरी में ब्राह्मणों के पास है, तू भी ब्राह्मण था, जमींदार थे, उस ब्राह्मण की एक कन्या थी और कोई संतान था नहीं। और प्रयाग दत्त को देखा तो भगत ने अच्छा लगा, जानकी के अपने बेटी के अनुसार तो इनको मैं ब्याह दू, लड़की लड़की का वर मिल गया, गोत्र मिल गया, किसका बेटा है किसा है भाई, गोत्र भी मिल गया। तो कहा कि महाराज ब्याह कर लो, मैं मेरी बेटी दे, मैं ब्याह नहीं करता। कहते हैं मेरा घर सब आपको दे रहा, बेटी का ही मेरा बेटा तो है नहीं, वो जमीन जायदाद सबके सब आपको दे दूंगा। मुझे समझ ऐसा भगत रहे मिल जाए, मेरी कन्या सुख पाएगी, आराम से रहेगी, स्वीकार नहीं किया। तो वो बार बार करे, जो स्वीकार नहीं करे, जो देने वाले का मन ज्यादा होता है, लेने वाला मांगे तो देने वाला मन कम हो जाता है। देने वाला स्वीकार नहीं करता, देने वाले बन जाते हो, वो बार बार तंग कर दे, वहां से चल दिया। अब जाकर बहन को कह दूंगा कि तुम ब्याह करे, मैं ब्याह क्यों करूं, मेरे ब्याह क्या जरूरत है, मैं तुम्हारी बहन के साथ रहूंगा। अब चले शाह वहीं जाकर बैठ गए, क्या बहन आया करती है, अब आवे, ये प्रतीक्षा हो जाने सबरी सगुन मनावे, मेरे घर राम आवेंगे। तो आए वहा बहन, मेरी तुम बहन, माँ का तो सही नहीं रहा, अब मेरे को कहते हैं तुम ब्याह कर ले, मैं ब्याह क्यों करूं, मैं तुम्हारे मस्त हूँ, तुम बहन हो, मैं ब्याह क्यों करूं, मेरी ब्याह करनी है ही नहीं चाहिए। जानकी जी कहो भैया, जब माँ नहीं रही तो यही रह जा, अब खुशी आई, बोल हो गई, अब तो बैठ के गाँव में रह गया, बड़े आनंद से मस्त होकर रहने लगे। अयोध्या पुरानी नहीं दिखती है, आजकल की दिखती है, प्रयागराज जी महाराज को 100-200 वर्ष हुए ऐसा सुना है, तो उनको देखी वही पुरानी अयोध्या, राम जी है, दशरथ जी है, सभी। अब जिस गली में जावे छोरा हो जाए इकट्ठा, अरे मामा जी आए, अरे मामा जी आए, अरे मामा जी आए, छोरा हो जाए इकट्ठा, मामा जी बीच बैठे भाड़ जा बैठा रहा भी। छोरे को मामा बड़ा अच्छा लगता है, माँ एक होती है और डबल माँ होगी, माँ माँ समझा, डबल माँ हो जाए मामा जी। चंद्रमा मामा सब कहते, चंद्रमा का लक्ष्मी जी समुद्र से निवृत्त, समुद्र जी चंद्रमा हुआ, इस बात छोरा कहते चंद्रमा मामा, चंद्रमा मामा, चंद्रमा मामा, आज तो जमीन पर मामा मिल गया, वो तो आकाश में मामा जी है। अब मामा जी कहते उन्हें भी बड़ा आनंद आवे, अपना भांग अपना ही है, अपना ही भांग गया। ऐसे करते रहे, ऐसे होते होते लीला हुई, राम जी को वनवास हो गया। अब वनवास हुआ तो बड़बड़ाने लगे कि आप तो गए वनवास, आपको तो आपके पिता का हुक्म हो गया, मेरी बहन को क्यों ले गए, मेरी बहन वनवास में जाओ जैसी है, इनको कोई बात कर दी, रोने लग जाए, कैसा कोमल कोमल चरण है मेरी बहन का, वो कैसे रहेगी जंगल में, चलेगी कैसे, कांटा कंकर बहुत, कैसे आंसू पड़ गए, रोने लग गया। अब राम जी ले गए, अब क्या करें, भोली बहन भोली साथ चली गई, जंगल में चली गई, और वहां कहाँ रहेगी, क्या जूती पहनेगी, क्या कहाँ सोवेगी, कभी सोने का नहीं, पहनने का नहीं, बिछाने का नहीं, ऐसी जगह। तो क्या किया कि वो पैसा रुपये कोई इधर लेने लग गए, ये तो लेते नहीं, क्या करें, वे उसी संतों का चेला हो गया, परमहंस मामा प्रियादास जी नाम से प्रसिद्ध संत हुए, तो उसी संत शिष्य बन गए, परमहंस मामा प्रयागदास जी महाराज, तो मामा जी महाराज अभी प्रसिद्धि शुरू हुई, तो मामा जी महाराज शिष्य हुए। तो अब कह तीन तो खाट बनाई, तीन बिछौना बनाया, तीन रजाया बनाई, तीन जूतों की जोड़ी बनाई, दो पुरुषों की एक जनना, ऐसे जूतों की जोड़ी बना और खाट पर खाट रख करके, प्रयागदास जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, क्यों वनवास में चले गए, मेरी बहन को ही ले गए, बहन को तो हुक्म नहीं था, हुक्म तो आपके लिए हुआ पिताजी का, अब मेरी बहन को क्यों ले गए। अब इतना हुआ है, मेरी बहन राम जी का तो मन आके लगता ही नहीं, अब तो मेरा ही लगता है, मेरी बहन है। घाट लेकर पहुंचे, अब चित्रकूट पहुंच गए, अब चित्रकूट जगह जगह घूमे, अब मिले नहीं राम जी, तो कहते हैं देखो छिप गए, छिप गए, ये देखा कि भाई आ जाएगा अपनी बहन को ले जाएगा, इस बात से छिप गए, अब मिलते हैं नहीं तो कहाँ ढूंढू, कई जगह गया, गुप्त गंगा में, गोदावरी में, जगह जगह मिले नहीं। तो राम सैया के पास कहते दर्शन हुए, राम सैया वो स्थान है उनके पास, तो आते हुए देखे बड़ा खुश हुआ, दो भाइयों के खाट उधर रख दी और मर्दान जूती भी जान जूती उधर रख दी, और बहनों कहा बहन बैठो, राम जी को कहा बैठो खाट पर बैठो जूती पहनो, क्योंकि हम तो जूती नहीं पहनते, ऐसे रहते हैं, बहन कहते तो पहन ले, ते कोमल कहते कोमल कोमल चरण, आंसू आ गया, कहते कहते ऐसे कोमल चरण मेरे, ये कंकर पत्थर घास टुकड़े कांटे इसमें कैसे चलेगी, बहन जूती पहन ले, ना भाई मैं नहीं करूंगी, तो कह दो तुम चलो मेरे साथ चलो, ले जाओ लेने को आया हूँ। मैं तो राम जी के साथ रहा हूँ। राम जी कहा महाराज मेरी बहन भेजो हाथ ले जाओ आप तुम्हें चलो ना मेरे पास भगवान के पास महाराज के पास है ना मुझे आनंद आता है। कहते भोली है जैसी भोली माँ ऐसी भोली बेटी समझती नहीं। कहते महाराज के साथ रहने में भैया मेरे को बहुत आनंद रहता है इनके चरणों के मुख्य दर्शन करने आनंद होता है। कितनी भोली है कोई खाने को तो रोटी नहीं पहनने को बड़े कपड़े नहीं सोने को कोई स्थान नहीं रहने को कोई मकान नहीं आनंद है। बातों में आ गई क्या करें। देख बहन तुझे अयोध्या पहुंचा दू तू कहते जनकपुरी पहुंचा दू मैं साथ हूँ डरने की बात नहीं है घबराने की बात नहीं है मैं साथ हूँ जब अब तो बड़ा हो गया ना अभी मैं साथ में हूँ। नहीं भैया मैं तो अभी नहीं जाऊंगी अयोध्या जाऊंगी ना जनकपुर जाऊंगी मैं यही रहूंगी। तो राम जी को हमारे चलो ये हमारे 14 वर्ष की अवस्था है तो 14 वर्ष की अवधि है इस बार ध्यान देंगे। अब बड़ा हैरान हो गए राम जी भी नहीं चलते सीता भी बहन भी नहीं चलती साथ में। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं चलूं साथ में हाँ हाँ हाँ चलो चलो चलो। अरे लक्ष्मण जी हंसने लगे तो भगवान राम जी बोले कि ये तो इसमें कहता है ये जाएगा नहीं अब तो कुछ तौरी बदले कि ये छोटा कुमारी बड़ा खोटा है जो कह करके नट गया साथ में चलता ही नहीं। तो लक्ष्मण जी पूछा कैसे ले जाओगे तुम खाट पर हम सोते नहीं जूती हम पहनते नहीं चौथे आदमी को साथ में रखते नहीं तो आप कैसे ले जाओगे खाट पर बैठ जाओ ठहर ले जाऊंगा फिर जाऊंगा ले जाओ जाऊंगा ले जाऊंगा। हंसने लगे कि हम तो चौथे आदमी को साथ रखते नहीं खाट पर सोते नहीं जूती पहनते नहीं और रजाई वाले कपड़ा ओढ़ते नहीं बड़े तपसी बने हैं मिजाज के तपसी बने हैं त्यागी बने हैं जूते पहनते नहीं खाट पर भी रहते नहीं और हम तो साथ में रहते हैं बहन को भी भेजते नहीं तपसी बने प्रयागदत्त जी आप जाओ प्रयागदास जी आप जाओ इन खाटो खाट पर तो हमारे सो हम तो सोएंगे नहीं तुम खाट पर सो तो हमारे को बहुत आनंद आएगा खाट ले जाओ खुशी होगी अच्छी बात है राम जी को आनंद आवे खाट पर सोएगा भाई क्या बात खाट लेकर चले बहुत कहा सुनी करी मैं माने नहीं कोई भी बहन को बहुत समझाया कि जनकपुरी पहुंचा दूं अयोध्या पहुंचा दूं बड़ा आराम है वहां या जंगल में क्या करती हो जंगल में कोई समान नहीं कोई नौकर नहीं काम करने है कोई ना कोई हाथ से काम करती हूँ सभी बहुत कहा आप खास करके तीनों घाट पर घाट दर करके बिछाना सब उठाकर चले वहां से चले तो चट पहुंचा दिया अयोध्या पहुंच गई चट ही कि देखो कैसा है मेरे साथ तो आए नहीं फिर मेरे को फेंक दिया वहां से फेंक दिया मेरे को अयोध्या पहुंचा दिया मेरे को फेंक दिया पीछे एक नीम के नीचे वो तीनों घाट रख दी अब कभी इस वर्ष हो गए कभी उस वर्ष हो गए राम जी इसमें प्रसन्न ज्यादा है तो राम जी को प्रसन्न लेना अपने क्या करना और तो घाट में वर्ष हो गए तो नीम के नीचे खटिया रखी खटिया नीचे करवा और रागदास अलमस्ता सो गए रामलला का शर्वा रामलला का सागदास अलमस्ता हर हर केशवा कटत कलेशवा अरे तो ही का जपत महेशवा अरे अपनी भाषा में पद गाए वाली वाणी है हर हर केशवा कटत कलेशवा केशव आपके स्नान करे कसूर है तो ही का जपत महेशवा अरे आपका तो भजन भगवान से कर रहे हैं प्रहलाद कहते हैं प्रयाग दास प्रहलाद वागे कारण रघवा बन गए भगवा भगवान याद आवे मस्त लगावे ऐसी संतों की वाणी है तुम ये भगवान है। अब उन्होंने क्या समझा कोई बार चिदानंद देह क्या है क्या है क्या मेरी बहन है सीधी सारी बात है माँ भोली है ऐसी बेटी भोली एक स्वभाव है माँ बेटे को दोनों एक स्वभाव है। अब मैं कहता हूँ चाल मेरे साथ नहीं चाल बोलो यहाँ जगह में क्या आराम है बातों में आ गई इन साथ ही रहते ऐसे हुए प्रयागदास जी महाराज तो भगवान से संबंध आप जोड़ दो, जो मर्जी आओ से जोड़ दो। अब सीता जी का भाई बन गया, रामदास जी भगवान राम जी का साला बन गया, ऐसे संत हो गए। तो राम जी के साथ जो संबंध वो मान लेंगे, वो शरीर का नहीं है भाई, शरीर से ही संबंध हो, शरीर नहीं खुद सो है। अब मरे तो ही गए, बहन से दूर थोड़े चले जाएंगे, बहन के साथ ही रहेंगे, जीते ही बहन के साथ, जीते ही मन के साथ, सब बहन के साथ है। ऐसे राम जी से अपनापन हो जाता है ना, तो फिर ठाकुर जी वैसे हो जाते हैं। अपने तो भगवान तक नहीं पहुंचते, परंतु तो हमारे तक तो भगवान पहुंच ही सकते हैं। हमारे भाव हो जाए, ये था भाव प्रबंधन थे, ताज तो नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे संतों के चरित्र आप पढ़ो, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। मन पवित्र करना हो तो भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, जीवन मुक्त महापुरुष है उनकी चरित्र है, लीला है उनकी, जो लिखे पुस्तक है उनके चरित्र पढ़ो, अंतकरण निर्मल होता है। साफ सरा सीधा सादा पवित्र प्रेम, ना कोई पढ़े लिखे थे ना कोई बात, बस बहन मेरी बहन है, एक बहन के भाई का व्यसने, अब बहन मिली वैसी। रामचंद्र जी महाराज भी सारा कहते, बताओ रामलला का शर्मा रामदासमस्ता शर्मा रामलला का शर्मा रघुआ बन गए बघवा रघुआ बघवा बन गए बाघ बन गए। हमारे राम जी ऐसे नारायण नारायण नारायण नारायण।